Marcin Masecki i Droga Jego Sercu, muzyka latynoamerykańska. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 marca, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Dziś Wielkanoc, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijan. Amerykańskie lotnictwo kontynuuje misję humanitarną w Strefie Gazy. Miliony migrujących ptaków rozpoczęły przeloty nad Polską. Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czyli Jego przejście ze śmierci do życia. Prawda ta stanowi fundament i istotę wiary chrześcijańskiej. Wielkanoc jest najważniejszym i najstarszym świętem, obchodzonym już w czasach apostolskich. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Necz podczas liturgii Wigilii Paschalnej powiedział, że w tę noc Kościół wzywa wiernych do żywej kontemplacji zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Pascha Jezusa Chrystusa, ta, która dokonała się przez Jego przejście przez mękę śmierci do zmartwychwstania i radosnego Alleluja, staje się naszą Paschą wtedy, kiedy otrzymujemy sakrament chrztu i zostajemy zanurzeni w wodzie chrzcielnej po to, by przejść ze śmierci do życia i stać się dziećmi Bożymi. Na zakończenie liturgii ulicami Starego Miasta przeszła procesja rezurekcyjna. A w Wielką Sobotę premier Donald Tusk odwiedził Kaszuby w Kościerzynie na spotkaniu z szefem rządu. Byli m.in. mieszkańcy i samorządowcy. Premier życzył wszystkim na święta tematów innych niż polityka. Przy stole wielkanocnym w czasie śniadania, żebyście mogli porozmawiać o miłości, o bliskich, a niekoniecznie o tym, co się dzieje wokół nas czasami złego. Premier odwiedził też Nowy Klincz, gdzie mieści się fundacja zrzeszająca osoby niepełnosprawne. Co najmniej 8 osób zginęło, ponad 20 zostało rannych w wybuchu samochodu pułapki w mieście Azaz w prowincji Aleppo w północnej Syrii, poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Do eksplozji doszło na jednym z targowisk, na którym wieczorem, po zakończeniu obowiązującego w Ramadan postu, zgromadziły się tłumy osób. Wybuch spowodował poważne szkody i wywołał pożar. Do tej pory nikt nie przyznał się do zorganizowania zamachu. Amerykańskie lotnictwo prowadzi misję humanitarną nad obleganą przez Izrael Strefą Gazy. Od początku marca przeprowadzono 18 przelotów. Ostatni zapewnił Palestyńczykom 40 tysięcy posiłków. To kropla w morzu potrzeb, zwraca uwagę rzecznik sił powietrznych USA, major Ryan DeCamp. Nie jest idealnie. Wiemy, że jest tam ponad 2 miliony ludzi, którzy są głodni i potrzebują pożywienia. Niewinni cywile, którzy wcale nie prosili o ten konflikt, więc przynajmniej zrzucamy im dziesiątki tysięcy posiłków. To raczej kropla w morzu potrzeb, ale ratuje życie rodzinom. Tymczasem z cypryjskiej Larnaki do Strefy Gazy wyruszył drugi statek z żywnością. Wiezie niemal 400 ton żywności. Pierwszy taki transport odbył się 11 marca i przewiózł 200 ton pomocy. Miliony migrujących ptaków rozpoczęły przeloty nad Polską. To zarówno te wracające do nas z południa, jak i ptaki lecące dalej na wschód i północ. Ornitolodzy zapewniają, że teraz w Polsce naprawdę jest co oglądać. Już pod koniec lutego do Polski wracają skowronki i czajki. Aktualnie możemy oglądać wracające bociany, a za chwilę na niebie pojawią się pierwsze jaskółki. Na samym końcu, w maju, wrócą do nas jeżyki, wilgi i gąsiorki. Ptasie przeloty można obserwować wszędzie, nawet w centrum dużego miasta. Naprawdę wystarczy czasem otworzyć okno, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. I teraz tak wieczorem słuchać się, jak nad miastem przelatują gatunki wędrujące nocą, na przykład drozdy, rudziki, albo też w środku dnia, nawet w ciągu białego dnia można zobaczyć migrujące bociany albo duże gatunki ptaków drapieżnych. Wiosną ptasią migrację możemy oglądać w całym kraju, ale najwięcej gatunków zobaczymy nad Bałtykiem. Między innymi na Helu w ciągu zaledwie jednej godziny można zobaczyć nawet kilkadziesiąt tysięcy lecących ptaków. Przemysław Lis, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela wielkanocna, w większości kraju słoneczna i ciepła. Chmurzyć i padać będzie się głównie na zachodzie. Termometry pokażą od 18-20 stopni na północy do 26 na południu. Chłodniej nad samym morzem, tam od 13 do 18. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie.

Marcin Witan, kłaniam się Państwu w poranek wielkanocny Zmartwychwstania Pańskiego. Jakżeż mógłbym się nie przywitać w ten sposób? Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Utwór śpiewany wielokrotnie i także w tym czasie w opracowaniu Henryka Botora. To jest utwór tak tradycyjny, że właściwie trudno już powiedzieć, skąd się do końca wywodzący. Templum Christi. Templum Christi to jest ten śpiew. I tak sobie pomyślałem, proszę Państwa, w tej pierwszej części naszego spotkania, siłą rzeczy krótszej, jak w ubiegłym tygodniu, że pójdziemy takim śladem zmartwychwstania jako historycznego faktu. Tak będzie w pierwszej godzinie, w drugiej godzinie będzie rozmowa z bardzo ciekawym gościem na temat tego, jak to zmartwychwstanie odnosić i przeżywać do codzienności naszej dziś, tu i teraz. Ale wcześniej, ponieważ mam przed sobą dwie książki na ten właśnie temat, zanim o nich, to taka rozmowa z ojcem Jackiem Jurczyńskim, salezjaninem, na temat tego, kogóż to ujrzeli, a właściwie co ujrzeli w pustym grobie uczniowie Piotr i Jan, kiedy biegli zziajani, bowiem usłyszeli od kobiet, że grób jest pusty, kamień jest odwalony. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, kiedy wybrały się, by namaścić ciało mistrza, nie było go w grobie. Ale nie chodzi o sam pusty grób, tylko o to, co się tam znajdowało. Co się znajdowało, iż Jan napisał w Ewangelii, ujrzał i uwierzył. Cóż takiego ujrzał i uwierzył? Lat temu kilka padła mi w ręce jedna z książek Josha McDowella, w której, sięgając do argumentów logicznych i analizy zapisów ewangelicznych, wyjaśnia, iż jedynym w pełni logicznym wytłumaczeniem zjawiska, wydarzenia pustego grobu Jezusa z Nazaretu jest jego zmartwychwstanie. Bardzo ta książka do mnie trafiła, zacząłem iść tym tropem, natrafiłem później na książkę Vittorio Messoriego, Mówią, że zmartwychwstał, która cechuje się dużym ładunkiem również rzetelności w analizie zapisów ewangelicznych, zwłaszcza pewnego fragmentu Ewangelii Świętego Jana, w której powiedziane jest, cóż też takiego ujrzał Jan i uwierzył. Widzieli zwinięte chusty, jest takie stwierdzenie, które leżały, ale nie ze wszystkimi, tylko osobno. W żydowskim obrządku grzebalnym korzystało się z płótna, które owijało całe ciało i z zawoju, który spowijał głowę. Domniemują egzegeci, że Jan zobaczył co? My byśmy sobie mogli to wyobrazić w ten sposób dzisiaj. Zobaczył Jan tak jakby odcisk głowy, czyli te zwinięte chusty, które zachowały kształt głowy, która w nich spoczywała. To ciało, które zostało złożone po śmierci w pieczarze grobowej, wyzwoliło się z niego, nie naruszając tej struktury. No nie da się z plamionych krwią chust tak z powrotem ułożyć, żeby one przybrały ten sam kształt. A oni widzieli te chusty, które dały im znak, że ktoś się wyśliznął z tego i żyje. To jest to, co próbuje nam powiedzieć Ewangelia Jana. I myślę, że to jest bezpośredni dowód, który przekonał apostołów o zmartwychwstaniu Jezusa. Oni go potem zobaczyli, fajnie, my go nie widzieliśmy, ale ich to przekonało. Niech żaden z nas, którzy się nazywamy chrześcijanami, nie mówi, że dowodem zmartwychwstania jest pusty grób. Kiedyś było mówione, że dano żołnierzom pieniądze, którzy mieli potem poświadczyć, że uczniowie jego przyszli, kiedyś my spali i go wykradli. A tymczasem znaleźli w grobie płótna, które były nienaruszone. Czyli coś się stało, coś miało miejsce, czego się nie daje albo nie dało się ogarnąć absolutnie w żadnym wymiarze, który nam jest, powiedzmy, dostępny w przetworzeniu intelektualnym. Nie istnieje żaden logicznie wytłumaczalny sposób wyciągnięcia ciała tak, żeby zostało to, co zobaczyli. I to Jan dokładnie opisuje. Jakim torem idzie nasze dowodzenie w jakimkolwiek procesie sądowym? Trzeba pokazać dokument. W wypadku apostołów mamy ich świadectwo. To nie był jeden człowiek. Ich było dwóch. Nawet według prawa, bardzo zresztą rygorystycznego, prawa żydowskiego, świadectwo dwojga ludzi jest prawdą. go. Jego krew mnie oczyszcza, a ciało karmi mnie. Obecny jest tu zmartwychwstały Pan. Teraz wiem, że obecny jest tu zmartwychwstały Pan, a dusza moja pragnie, pragnie go. Jego krew mnie oczyszcza, a ciało karmi mnie. Obecny jest tu zmartwychwstały Pan. W Tobie, Boże, życia żyję, poruszam się, jestem, na wieki trwam. W Tobie, Boże, życia żyję, poruszam się, jestem, na wieki trwam. Teraz wiem, że obecny jest tu zmartwychwstały Pan, a dusza moja pragnie, pragnie go. Robiłem kiedyś kreski, ilu odprowadziłem ludzi o na ostatniej drodze życia. Wyszło mi 350. Sporo, nie? W większości wypadków czytałem i komentowałem jedną perykopę z Ewangelii Jana. W domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Nie mamy większego pocieszenia, nie mamy innego dojścia, nie mamy innego pojęcia, które nas może bliżej związać z tym, co zrobił dla nas Chrystus zmartwychwstając, jak to, że dokąd poszedł. Nielogiczne by było zmartwychwstanie donikąd. Skoro zmartwychwstał, to w jakimś celu. Gdzie jest teraz? Jest w domu Ojca. Wróci, żeby nam to oznajmić jako w paruzji. Możemy w to wierzyć, że to, co powiedział, jest prawdą. Skoro rozpoczęliśmy jakąś drogę, która nie kończy się nicością, to jest gdzieś jej jakiś cel. I ten cel jest tam, gdzie jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus powiedział, że On był w tym domu Ojca i On tam przygotował mieszkanie i On tam na nas czeka. On mówi tak, a gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Tak jakby Chrystus wiedział, że będą problemy z uwierzeniem w fakt Jego zmartwychwstania. No i są. Jak pięknie o tym mówił Jan Paweł II. Dokąd zmierzasz, chrześcijaninie, wierzący w Jezusa Chrystusa, jak nie do domu Ojca? Co mają do zaoferowania ludzie, którzy nie wiedzą, dokąd idą? co można w imieniu takiej ideologii zaproponować komukolwiek? Kościół proponuje, wiesz, cel jest jeden, dom Ojca. Podnosisz mnie, widzisz każdą słabość. Mocno kochasz mnie, zawsze tak samo. Jezu, poprowadź mnie. Twój duch, jak poranny świt, dodaje mi sił i znów pragnę żyć na nowo. Czekasz, kiedy zbudzę się, słyszę, jak mówisz do mnie. Jestem z Tobą, bo Ty, jak poranny świt, dodajesz mi sił i znów pragnę żyć na nowo. Czekasz, kiedy zbudzę się, słyszę, jak mówisz do mnie. Jestem z Tobą. Jesteś obok mnie, nie boję się. Takim pośrednim też dowodem na zmartwychwstanie jest historia Kościoła. To znaczy to, że z 11 przerażonych i lękliwych ludzi robi się ku ich własnemu zaskoczeniu grupa ludzi zdeterminowanych o gorliwości apostolskiej wychodzących na cały świat. Po spotkaniu właśnie z tym, którego już pogrzebali i który zawiódł ich nadzieję. Gdyby to nie miało miejsca, nic by się takiego nie zdarzyło. Jest to prawdą. Czy jest pośród nas, ludzi zdroworozsądkowo myślących, ktoś, kto by był gotowy oddać życie za nieprawdę? Myślę, że chyba nie. Ci ludzie, którzy wierząc w Jezusa Chrystusa, zadeklarowali wiarę w Niego, jednocześnie podpisali na siebie wyrok śmierci. Wtedy. Więc coś musi być na rzeczy. Nam brakuje takiej determinacji. Szkoda. Chociaż musimy powiedzieć jedną rzecz. Chrześcijaństwo jest fundamentalizmem. Czemu? Ponieważ jest tylko jedna alternatywa. Tak albo nie. Nie ma drogi pośredniej. A to narzuca na nas konkretne konsekwencje tych wyborów. Dlaczego nie chcemy tak konsekwentnie pewnych rzeczy, które nas obowiązują, poprzeć czynem, wyznaniem naszej wiary, czymś, co pokaże światu, że zmartwychwstanie to nie jest bajka, tylko fakt. Kto będzie wierzył w coś, co jest jakimś, powiedzmy, mitem, pięknie opisaną sagą, legendą i tak dalej. Zmartwychwstanie jest niewypowiedzianą tajemnicą wiary. Samo pojęcie zmartwychwstania już było problemem. Coś takiego się nie pojawiło ani jako rzeczywistość, ani jako pojęcie do momentu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ubranie tego w jakiekolwiek pojęcia, które by chociażby przez analogię opisywały to, co się stało, równały się zeru. Nie mogę szukać skrwawionych chust, nie mogę szukać ani oglądać grobu, dzieli mnie od tych rzeczywistości historycznych 2000 lat. Zdaje się na coś, co jest przekazanym pojęciem, może inaczej, treścią. Przyjąć tę treść mogę tylko jak? Na wiarę. No i tu jesteśmy u punktu wyjścia naszej dyskusji. Albo. Mówi się o dwojakiego rodzaju źródłach wiary w Kościele. Jest Pismo Święte i tradycja. Jeśli nie wierzę Pismu Świętemu, to mogę się zdać na tradycję. Ileś pokoleń, ileś tysięcy ludzi, którzy dzięki temu, i mamy mnóstwo innych świadectw pozabiblijnych, osiągnęli ten dom Ojca, skoro im się udało, to czemu mnie się nie może udać? Czy sama tradycja nie potwierdza faktu zmartwychwstania? No oczywiście, że potwierdza. Aleluja. ksiądz Jacek Jurczyński, salezjanin, z którym rozmawiałem o tym, co ujrzeli uczniowie, jak opisał to Jan i jak to należy rozumieć, i o innych zjawiskach i faktach, które potwierdzają historyczność zmartwychwstania. A kto nam śpiewał? TGD teraz, proszę Państwa, no to jedyny w swoim rodzaju chór, tak właśnie brzmiący, pod przewodem Piotra Nazaruka, Zmartwychwstały. To oczywiście też jeden z bardziej znanych utworów, a wcześniej Mocni w duchu, dwa razy. A więc grupa, zespół, wspólnoty odnowy w Duchu Świętym z Łodzi. Mocni w duchu, Poranny świt, to był, proszę Państwa, muzyka Inga Pozorska, Adam Dziedzic i solo Inga Pozorska oraz Zmartwychwstał Pan. Także Mocni w duchu, słowa i muzyka Iza Woropaj i solo Paulina Białek, Mocni w duchu. Powiedziałem Państwu o tym, że ukazały się dwie książki, o których warto wspomnieć, których treść właśnie o tym opowiada, to znaczy o zmartwychwstaniu Jezusa jako fakcie historycznym. Biorą się za to różni bardzo ludzie, najpierw o dwóch Amerykanach, Gary Habermas i Michael Licona, o zmartwychwstaniu Jezusa, taka apologetyczna, piękna książka, chociaż może trochę trudniejsza do czytania, ponieważ zawierająca mnóstwo cytatów źródłowych, a także pewnych tabelkowych zestawień, ale mówiąca o tym, że fakty, które oni tu zbierają, świadczą, że jedynym logicznym wytłumaczeniem pustego grobu jest zmartwychwstanie Chrystusa, i biorą się także za wszelkie teorie, które mają i miały na celu obalenie tego przekonania. Druga, o której słów troszkę może więcej, to Paweł Lisicki, Prawdziwie zmartwychwstał. Śledztwo w sprawie najważniejszego wydarzenia w historii. No bo dla nas chrześcijan, proszę Państwa, trudno powiedzieć inaczej. Wiara chrześcijańska nie może się obejść bez faktów historycznych. Więcej, jest ściśle zależna od ich prawdziwości. Bóg to nie tylko metafizyczna zasada i cel wszechrzeczy, ale także Stwórca. Dlatego prawdę o sobie przekazuje nie tylko abstrakcyjnie, lecz także konkretnie i historycznie. Prawda historyczna nie jest dostępna nam bezpośrednio, a jedynie za pośrednictwem tych, którzy byli na miejscu, widzieli i słyszeli, a więc świadków. Taki sposób przekazu potwierdza dobro stworzenia i panowanie Boga nad historią. Rzetelne badanie pozwala zdobyć pewność odnośnie do zdarzeń z przeszłości i dostrzec w nich działanie Boga, pisze Paweł Lisicki, i temu poświęca swoją książkę, bardzo zmyślnie podzieloną na kilka niezwykle ciekawych rozdziałów. Czyta się to bardzo dobrze i, proszę Państwa, chodzi też o to, żebyśmy byli pewni, w co wierzymy, tak? To znaczy, jak napisał apostoł Piotr w jednym ze swych listów, nie za wymyślonymi mitami podążaliśmy wtedy. Wszystkie obiektywne i bezstronne badania pokazują, że ewangeliści starali się przekazać wierne świadectwa. Sami to deklarowali, odwoływali się do wspólnego ówczesnym historykom wzorca, który narzucał poważne i krytyczne przekazywanie świadectw. Po trzecie, obecne w tekstach imiona pojawiają się dokładnie z taką samą częstotliwością, jak w innych źródłach z tego obszaru i tego okresu. Różne przekazy zawierają te same imiona 12 apostołów, z których wielu żyło, gdy powstawały Ewangelie. Zarówno święty Paweł, jak i święty Jan piszą, że brak wierności świadectwu jest kłamstwem. Jak zatem mogliby tolerować szerzenie się wśród wiernych fałszerstw, wypaczeń i anonimowych legend? Po szóste, te same świadectwa odnoszą się do życia ziemskiego Jezusa i do jego życia po zmartwychwstaniu. Porównanie Ewangelii świętych Mateusza, Marka, Łukasza pokazuje, że pisali ściśle, trzymając się źródeł, pisze Paweł Lisicki. No trudno tutaj oczywiście streszczać całą książkę, ale bardzo serdecznie Państwa do tej lektury zachęcam. Przenikająca rzeczywistość, racjonalność jest warunkiem koniecznym ustalenia faktów bezpośrednio nam niedostępnych. To samo odnosi się do zmartwychwstania. Jest ono tak samo faktyczne, tak samo rzeczywiste, tak samo fizyczne i zmysłowe, jak każde inne zdarzenie realnego świata. A nawet jeśli postać zmartwychwstałego i jego nowe życie wymyka się naszym kategoriom czasu i przestrzeni. Zachęcam Państwa do lektury i myślę, że trzeba się umacniać w tym, na czym polega nasza wiara i odpierać na przykład zarzuty, o których mówi Lisicki, tych, którzy od czasów oświecenia roją sobie przekonanie, że chrześcijanie są i muszą być skrajnymi fantastami. Jest przeciwnie. Ich wiara oparta jest na przekazie tych, którzy widzieli. To, proszę Państwa, Paweł Lisicki, Prawdziwie Zmartwychwstał. Druga książka to Gary Habermas i Michael Licona o zmartwychwstaniu Jezusa. Mocy miłości, mądrości swej.